šlo za goro, je počivat. In od tam ti želim lahko noč. Tudi ti, sen sladak, pojdeš snivat. Na polju vročin zdaj lahko noč. Lunica zvezdice pase, sredi nebeških planjav. Eno bom za te utrgal in jo tebi, oj draga, bom dal. Sonce šlo za goro, je počivat in od tam ti želim lahko noč. Tudi ti, sen sladak, pojdeš snivat.